Seni menge şirin hayat bergende Gözlerim yalgız seni körgende Yürek muhabbetge kadem koygende Seni menge vermedi ona Sovçiler başı giyip kayttılar yana Yana hoşa sözünü aittılar yana Kiregin yok dedi, dediler yana Seni menge vermedi ona Sözleri rancıttı dilimi dilimi Sezdirmen yokrıttı dilimi dilimi Kızgınıp severdim hammadan Gülümü gülümü gülümü Sözleri rancıttı dilimi dilimi Sezdirmen yokrıttı dilimi dilimi Kızgınıp severdim hammadan Gülümü gülümü gülümü Şanada takdir örgülay Kolumda hiç çare yok hiç ne kalay Dardımda yok malham kimden ham soray Seni menge vermedi onay Sovçiler başı giyip kayttılar yana Yana hoşa sözünü aittılar yana Keregin yok dedi dediler yana Seni menge vermedi onay Sözleri rancıttı dilimi dilimi Sezdirmen yokrıttı dilimi dilimi Kızgınıp severdim hammadan Gülümü gülümü gülümü Sözleri rancıttı dilimi dilimi Sezdirmen yokrıttı dilimi dilimi Kızgınıp severdim hammadan Gülümü gülümü gülümü